घटा ऐसी छाई घटा ऐसी छाई कसम तोड़ डाली कसम तोड़ डाली घटा ऐसी छाई कसम तोड़ डाली कसम तोड़ डाली बरस कर जो आई कसम तोड़ डाली कसम तोड़ डाली घटा ऐसी छाई कसम तोड़ डाली कसम तोड़ डाली हसीना है बड़ी मस्तानी है पीने में शराब है देखने में पानी है बोतल की हसीना है बड़ी मस्तानी है पीने में शराब है देखने में पानी है बोतल की हसीना है बड़ी मस्तानी है बोतल की हसीना है बड़ी मस्तानी है नहीं खुले आम पीता